wyjątkowy recital artystki, który wypełni muzyka m.in. Chopina, Schumana, Schuberta i Lista. Niedziela, 23 kwietnia, godzina 18. Organizator Polskie Radio Chopin. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl i na godzinę przed koncertem w kasie studia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 21 kwietnia, minęła 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Dopłaty do nawozów i zbóż oraz wyższy zwrot za paliwo rolnicze. W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenia w sprawie pomocy dla rolników. Brytyjczycy objęli sankcjami 5 osób związanych z aresztowaniem i otruciem Władimira Karamurzy. Osadzeni z białostockiego aresztu śledczego sprzątali Narwiański Park Narodowy. Wieczorem w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenia w sprawie dopłat do zbóż, m.in. do pszenicy, kukurydzy i rzepaku oraz wsparcia finansowego w przypadku nawozów mineralnych. Wcześniej dwa rozporządzenia zostały przyjęte przez rząd. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że to rekordowe wsparcie o wartości 10 miliardów złotych. Karol Darmoros. Pierwszy z elementów przyjętego przez rząd pakietu wsparcia dla rolników to, jak mówił premier Mateusz Morawiecki, podniesienie kwoty zwrotu akcyzy za litr oleju napędowego. Ze złoty 20 do poziomu złoty 46 występujemy jednocześnie od razu do Komisji Europejskiej o zgodę o przeznaczenie kolejnych 54 groszy do litra oleju napędowego. Na wsparcie mogą liczyć też producenci zbóż. Chodzi o zwiększenie dopłat do sprzedanej pszenicy konsumpcyjnej i paszowej oraz o rozszerzenie pomocy na nowe zboże. Dopłata do pszenicy, żeby rolnik w Polsce nie miał ceny niższej niż 1400 zł. Nie możemy dopłacić bezpośrednio do tony, ale dopłacamy do hektara 2200 zł. Tłumaczył minister rolnictwa Robert Telus. Przewidziano też dopłaty do nawozów od 250 do 500 zł na hektar. Rząd podkreśla jednak, że zgodę na ten pakiet wsparcia musi wyrazić Komisja Europejska. Karol Darmoros, Polskie Radio. 5 krajów, w tym Polska, przesłało Komisji Europejskiej rozszerzoną listę produktów, które ich zdaniem powinny być objęte zakazem importu z Ukrainy. Na liście są olej słonecznikowy, mąka, miód, cukier, owoce miękkie, jaja, mięso, mleko i produkty mleczne. Komisja Europejska jak dotąd zaproponowała wstrzymanie importu 4 produktów: pszenicy, kukurydzy, słonecznika i nasion rzepaku. Prezydent Andrzej Duda mówił podczas spotkania z mieszkańcami Pajęczna w województwie łódzkim, że rządzący przywiązują ogromną wagę do rozwoju Polski lokalnej. Zapewnia, że obóz rządzący dokłada starań, żeby Polacy nie musieli wyjeżdżać za granicę w poszukiwaniu pracy. Ze wszystkich sił staramy się to zatrzymać właśnie przez rozwój Polski lokalnej, mówił prezydent. Fundusz rozwoju dróg, fundusz rozwoju mieszkalnictwa, tutaj także w powiecie, w mieście państwo z tych funduszy korzystacie. Nawet w tym roku inwestycja w gminne mieszkania, które właśnie się rozpoczyna, te inwestycje są także przez samorządy realizowane właśnie przy wsparciu rządowych pieniędzy. Po co? Po to, żeby młode rodziny przede wszystkim mogły tanio wynająć od gminy mieszkania, żeby te mieszkania były dostępne. Prezydent zapowiedział w Pajęcznie projekt ustawy dotyczący rozwoju dróg lokalnych, gminnych i powiatowych. Brytyjczycy objęli sankcjami 5 osób związanych z aresztowaniem i otruciem Władimira Karamurzy. To opozycjonista z podwójnym obywatelstwem rosyjskim i brytyjskim. 4 dni temu został skazany na ćwierć wieku kolonii karnej. Adam Dąbrowski. Jelena Leńska, sędzia, która dała zielone światło aresztowaniu opozycjonisty, a także dwaj śledczy, Denis Kolesnikow i Andrzej Zaraczyn. Ci ludzie zostali objęci sankcjami. Podobnie jak dwaj agenci FSB, którzy, jak uważa Londyn, zaangażowani byli w próbę otrucia Władimira Karamurzy. Ich aktywa będą zamrożone, do Zjednoczonego Królestwa nie będą już mogli wjechać. Brytyjskie MSZ nie zmienia stanowiska. Niedawny wyrok to wyrok polityczny i pogarda dla podstawowych praw człowieka. Foreign Office nadal apeluje o natychmiastowe wypuszczenie skazanego na wolność. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To forma resocjalizacji i włączenie się w obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi. Kilku osadzonych z białostockiego aresztu śledczego pomogło w sprzątaniu Narwiańskiego Parku Narodowego. Wspólnie z pracownikami parku, ale też przedstawicielami Ministerstwa Klimatu i Środowiska zbierali śmieci w okolicach zerwanego mostu nad Narwą w Pajewie. To jest forma resocjalizacji i tu wyszliśmy z zakładu, spędzamy czas na wolności, no a że sprzątamy, to sprzątamy. To jest dla nas odskocznia od murów więziennych. Coś robi pożytecznego dla zakładu karnego, dla ludzkości, no i sobie przede wszystkim, że ma jakieś zajęcie. W akcji sprzątania świata bierze udział 4 osadzonych. Dyrektor aresztu śledczego w Białymstoku, major Małgorzata Błażewicz. Dzięki takim akcjom osadzani mogą opuścić mury więzienne, znaleźć się w tak pięknych okolicznościach przyrody i wykonywać pracę użyteczną. Problem ze śmieciami jest zawsze. Dyrektor Narwieńskiego Parku Narodowego, Grzegorz Piekarski. Na terenie Narwieńskiego Parku Narodowego próbujemy walczyć z tym problemem. Cały czas służby parku zbierają śmieci, ale też edukujemy turystów, żeby tych śmieci nie zostawiali. Głównie puszki, butelki. Jakieś tam karnisterki, papierki po batonikach. Najwięcej jest, jak to się mówi, piwoszy w lesie. Międzynarodowy Dzień Ziemi przypada jutro. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Mateusz Warianka. Drugi mecz i druga niespodzianka 29. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Warta Poznań pokonała u siebie 1-0 walczącą o Mistrzostwo Polski Legię Warszawa. 3 punkty zielonym zapewnił Adam Zrelak w 68. minucie. Wcześniej Wisła Płock przegrała 2-4 z Jagiellonią Białystok. Wynik jest o tyle zaskakujący, że nawciarze prowadzili po 10 minutach już 2-0 po golach Bartosza Śpiączki i Łukasza Sekulskiego. Później przebudzili się Hiszpanie. Hat-tricka zanotował Mark Gual, a jedno trafienie dołożył Jesus Imaz. Ze zwycięstwa zadowolony był opiekun Jagi, Adrian Siemieniec. To był niesamowity mecz, no ale w takich momentach się buduje wielkość, w takich momentach się rodzi drużyna, dlatego nie chciałbym tutaj skupiać się na takiej merytorycznej analizie, tylko poszedłbym właśnie w kierunku tego, jak drużyna zareagowała przy stanie już 2-0 dla nas niekorzystnym. No i przede wszystkim na nas, liderach tej drużyny, Marku i Jesusie też, no niesamowitą pracę wykonała cała drużyna. W zdecydowanie gorszym nastroju był obrońca nawciarzy Piotr Tomasik. Mogło się wydawać, że mamy mecz zupełnie pod kontrolą i nie wskazywało na to, że my ten mecz przegramy, no ale po przerwie stało się coś strasznego i nie wiem, nie potrafię wytłumaczyć, dlaczego tak się stało, no ale tak łatwo bramek w Ekstraklasie tracić nie można. Jagiellonia nas skarciła bardzo mocno, ciężko się oczywiście będzie po tym podnieść, no ale za tydzień mamy mecz, żeby odkupić te winy, bo jedziemy na Legię, także musimy zrobić wszystko, żeby ten mecz wygrać. Jutro kolejne spotkania. Krakowia zagra z Lechią Gdańsk, Stal Mielec z Pogonią Szczecin, a Raków Częstochowa z Miedzią Legnica. Niespodzianek nie było w pierwszej lidze. Najpierw Arka Gdynia pewnie pokonała 3-0 Chrobrego Głów, a później lider tabeli ograł 2-1 pod Beskidzie Bielsko-Biała. Mowa oczywiście o ŁKS-ie. Łodzianie mają już 8 punktów przewagi nad drugą Wisłą Kraków i trzecim Brookbetem Nieciecza. Tymczasem Iga Świątek zameldowała się w półfinale turnieju WTA w Stuttgarcie. Polka pokonała po 3-setowym pojedynku Czeszkę Karolinę Pliszkową 4-6, 6-1 i 6-2. O finał zagra z Tunezyjką Ons Jabeur. I jeszcze siatkówka. Deweloper Rzeszów pokonał Budowlanych Łódź 3-0 w pierwszym meczu półfinałowym Tauron Ligi Kobiet. Kluczem do zwycięstwa rzeszowianek okazał się skuteczny blok, którym zdobyły aż 15 punktów. Jak jednak przyznaje środkowa deweloperesu Weronika Centka, nie był to celujący mecz w wykonaniu wicemistrzyń Polski. Też nie zagrałyśmy swojej wybitnej, ulubionej siatkówki, więc na pewno jest parę rzeczy, które musimy zmienić przed tym wtorkowym spotkaniem w Łodzi. Na pewno musimy troszkę poćwiczyć nasze przyjęcie. Myślę, że oczywiście bloki to były jakby jeden z jaśniejszych punktów spotkania. Liczę na to, że my nadal będziemy czujni na siatce i będziemy zdobywały te punktowe bloki, ale to wszystko zależy też od drużyny przeciwnej. Rywalizacja w tej fazie toczy się do 2 zwycięstw. Drugi mecz we wtorek w Łodzi. Jutro może popadać na wschodzie Polski, poza tym słonecznie, od 12 stopni w Dolinach Karpackich, 19 w centrum, do 21 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Rocka klasyka według wiernika. Let's go, rock and roll radio. I to jeszcze lepsza pora na rock and rolla. No i nasz ulubiony rock and rollowy band na dobry początek. Motley Crue. Odezwał się z Anglii, z Cambridge, zespół The Treatment, no rzadko pojawiający się na naszej antenie. No to Posłuchajmy, będzie opowieść o doktorze The Treatment. We Wrocławiu, w Jeleniej Górze, jesteśmy na Dolnym Śląsku. Ile? 20 lat. Tak już zespół Hetane funkcjonuje. Robimy sobie tej nocy taki przegląd ciekawych wokalistek. Śpiewała i Justyna Sis i Magda z Fertile Hump, a teraz będzie kolejna Magda Lien, wokalistka zespołu Hetane z całą grupą w utworze Kłopoty. Chcę wstać, a siedzę, chcę się położyć, a stoję, stoję, upram. Chcę szczekać, a miał, czy chcę myśleć jak kot, a mam serce psa. Chcę się poparzyć o twoje usta i nie chcę, byś puścił mnie tam. na trzeźwo i chcę upijać się tobą za dnia. Chcę słyszeć dzieci w kuchni przy kolacji i nie chcę, by jadły mój czas. Chcę być gangsterem, chcę podpalaczem, aniołem, chcę być tą kal. Chcę nic nie mówić tak i chcę powiedzieć ja. Jeszcze 40 minut, proszę Państwa, świętujemy urodziny Iggy'ego Popa. Jeśli ktoś teraz włączył radioodbiornik, to wspomnę o tym, już w poprzedniej godzinie już składaliśmy życzenia Iggy'emu, słuchaliśmy utworu z 69 roku z The Stooges, no a teraz lata 80. To kolejny singielek przede mną, też 7-calowy z 88 roku dokładnie. No to będzie Cold Metal. I love klasyka według Wiernika, w trójce 76. urodziny Igiego Popa. No to teraz Państwu opowiem pewną historię. Myślę, że nagranie też Państwa zaciekawi. Lata 60. mniej więcej połowa, no i wystartował bardzo ciekawy zespół w Basildon, początkowo pod nazwą Boom. No i ta nazwa dla organizatorów koncertów rockowych wydawała się zbyt agresywna. No, trzeba było tę nazwę zmienić. Zespół grał na dużych scenach, między innymi Stream Cream i w okolicach Led Zeppelin się kręcił. No, lata 60., druga połowa. No i w pewnym momencie ta grupa Boom stała się zespołem Iron Maiden. Tak, ale to nie jest ten zespół, o którym teraz większość słuchaczy myśli. To prekursorzy, mówiło się, to już czasem pojawiło się takie określenie proto-doom metal, protoplaści grania metalowego, hardrockowego. Zespół Iron Maiden nagrał jedną płytę, Maiden Voyage, tak nazywa się ten krążek, on jest wznawiany, no i jest swego rodzaju sensacją, osiąga bardzo wysokie ceny, czemu trudno się dziwić. Zespół już na początku lat 70. przestał istnieć, no a w tej chwili jest określany jako Iron Maiden, ale w nawiasie pojawia się nazwa The Original, aby to nam się różniło od tych znanych Iron Maiden. To teraz co będzie? No właśnie będzie The Original Iron Maiden w utworze God of Darkness. Toads, eyes and chickens, feet, yellow pass and fresh killed meat. Gives your mind its liberation, drink the druid's preparation. Thunder, lightning, ministers of death unite. The bells of doom are ringing, angels of death is singing. Summon the black god of darkness. Tales of glory and tales of myth, burning bones and spirits drift. Steps to Hades, spiral stairs, your heart, your soul, the great pan shares. Thunder, lightning, ministers of death unite. The bones of doom are ringing, the angel of death is singing. Thank you. Taka ciekawostka. W trójce The Original Iron Maiden. Lata 60. Początki metalowego grania. No i cały czas będzie historycznie. Przypomnę Państwu formację holenderską. Teraz z Amsterdamu to też już ponad 40 lat temu grupa wystartowała. Clan of Zymox. W nurcie gotyckim, w tym nurcie określana jeszcze elektrogotyk, takie się pojawiały terminy, związana grupa z wytwórnią bardzo zacną 4AD, no i w pewnym sensie z kultowym, legendarnym dziennikarzem radiowym Johnem Peelem, odkrywcą większości tych najciekawszych bandów. Clan of Zymox zatem w utworze teraz Muscovit Mosquito. A letter to you. Plenum Zymox, Moskowit Moskito, kolega Maciej, realizator audycji, fan zespołu, prawda? No taki, ale kojarzy i pamięta i zwrócił mi uwagę na to, że ten utwór na płycie, dużej płycie nie pojawił się, tylko na składance 4AD, no i ukazał się oczywiście na singlu. Dobrze, to teraz będzie coś zdecydowanie nowszego do tego naszego, do tego jeszcze będzie rock'n'rollowo, punkowo, ofensywa. Ze Szczecina grupa, płyta Zwycięstwa Smak. Ciekawostka jeszcze jest taka, że tu duży udział mamy Konrada Wojdy, bo i produkcja, i mix, i mastering. Konrad oczywiście Strike kiedyś, teraz od lat Farbenlehre z bratem Wojtkiem. Ofensywa tu i teraz. Proszę Państwa, no to skoro zrobiło się nieco punkowo, to no jeden z tych klasycznych punkowych bandów nam się przypomni. To były lata 80., 88 dokładnie rok, w Pittsburghu wystartował zespół Anti-Flag. No, mocno zaangażowany politycznie, już nie będziemy wchodzić w szczegóły. W każdym razie ta grupa cały czas oczywiście funkcjonuje, nagrywa nowe płyty i na tej najnowszej płycie pojawiła się Stacy D, wokalistka zespołu bardzo ciekawego Bad Cop, Bad Cop. Never Ever, jedno z najnowszych nagrań grupy Anti-Flag. Hardkorowo to oni już nie grają. Już nie są tak też zadziorni. Anti-Flag. Teraz będzie zdecydowanie nastrojowo. Przypomniałem sobie o tym filmie, no i o tej uroczej pieśni. Film Wszystko za życie to polski tytuł, chodzi o obraz Into the Wild Shona Penna. No, to był 2007 rok. Utwór Gordona Petersona, kanadyjskiego wykonawcy, teraz przypomni nam Eddie Vedder. Płyta nagrana w Seattle, Hard Sun. Eddie Vedder, proszę. Hard

dalej, dalej. Nasiągnął już promieniowaniem. Robi się na moment lżej. Gwiazda za gwiazdą deformują się nawzajem, stając rozwichrowaną galaktyką. Przez chwilę się napawa taką perspektywą. Coraz bardziej w ciemność nie dociera radio. Jest zimno, rano i wieczór są iluzją. Coraz bardziej w ciemność nie dociera radio. Jest zimno, rano i wieczór są iluzją. No. Przybywający sierp, pierwsza kwadra, przybywający gar, pełnia, ubywający gar, ostatnia kwadra, ubywający sierp. I znów, no. Coraz bardziej w ciemność nie dociera radio. Wiosen w Trójce. No, kończy się piątek, kończy się audycja Roka Klasyka według Wiernika. Mówił do Państwa, grał dla Państwa Marek Wiernik. Audycję zrealizował Maciej Załęcki, Marek Pawlukiewicz mnie wspomagał. No i na koniec jeszcze zostawiłem utwór Pink Floydów, tak, Syda Barretta kompozycja, więc początki Pink Floyd, utwór Lucifer Sam, a grupa z Chicago, grupa o nazwie The Luck of Eden. Dziękuję, słuchamy Lucifer Sam. Autopromocja. Niezwykła opowieść drzewka z dzielnicy żydowskiej o swoim, ludzi i dzielnicy losie. Cezary Harasimowicz, Mirabelka,